chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, целевой ключик. У вас чича.